Treci mereu de acasă, însă trăiești pentru tine, viața e frumoasă. Să fie sănătos, cel mai mare sucru. Și de la Ginericu pentru mireasa lui, cea mai frumoasă melodie la ora asta. Pentru cea mai frumoasă mireasă, așa cum am anunțat de la domnul Ginerică. Viața duc lângă tine, vine de atâta iubire, am tot ce vreau de mine, nu îmi lipsește, doar pe mine mă iubește. Am tot ce vreau de mine, nu îmi lipsește. Ia gânzile, de la domnul Giverică, o jumătate bunion, pentru cea mai frumoasă mireasă, să ai noroc, pentru nașul și nașa, și pentru toți invitații, o jumătate de milion Ginerică, să ții minte vorba mea toată viața. Cum dai, așa primești. Se aude de acolo, se aude de la tine. Ce viață duc lângă tine, plină de atâta iubire, am tot ce vreau, nimic nu îmi lipsește, doar pe mine mă iubește. Am tot ce vreau, nimic nu îmi lipsește, doar pe mine mă iubește. I love you, I love you, I love you, nimeni nu mai iubi cum mă iubești tu. Iubești, iubești tu, alintă, alintă mă, și cu brațe strânge mă. I love you, I love you, I love you, nimeni nu mai iubi cum mă iubești tu. Iubește, iubește, mă, alintă, alintă, și în brațe strânge. Pentru mine zica noastră, să fie sănătoasă, la Ginerică. Atunci când ești lângă mine, am tot ce vreau, nimic nu-mi lipsește, doar pe mine mă iubește. Am tot ce vreau, nimic nu-mi lipsește, doar pe mine mă iubește. I love you, I love you, I love you, nimeni nu mai iubi cum mă iubești tu. Iubește, iubește, alintă, alintă, mă, și în brațe strânge, mă. I love you, I love you, I love you, nimeni nu mai iubi cum mă iubești tu. Iubește, iubește, mă, alintă, alintă, mă, și în brațe strânge, mă. Bine-ați venit, bine-ați venit! mine. Anlatı var imi, ruhumun sesle. Doar pe mine uyumu işte. Anlatı var imi, ruhumun sesle. Doar pe mine uyumu. Alintă, alintă, și în brațe strânge mă. I love you, I love you, I love you. Nimă nu mai iubi cum mă iubești tu. Iubești, iubești mă. Alintă, alintă, și în brațe strânge mă. Pentru toți invitații din această seară, neapărat pentru socrii mari, socrii mici, toți, toată lumea prezentă, și pentru Nașu și Nașa, sormii de acolo. Și-am zis verde margă, am tostat și m-am gândit cum se duce viața mea. Și n-aș lua nimic din ea. Și-am zis verde mărgând, a testat ce m-am gândit, cum să duce viața mea. Și n-aș lua nimic din ea. Trece timpul, trece ca nebună, nu ne iertă pe niciun. Pe o bune și-ți petreci mai bine, că nimic nu e cu tine. Nu ne iertă pe niciunul. Pe umore și-ți petrești mai bine, că nimic nu e cu tine. Și-am durea să și-l-am doar la topă banii. strig cel mai frumos al mine, cât ești în ardu gândești, viața să ți-o prezumești și o boală după bani. Strig cel mai frumos al mine, trece timpul, trece capul, nu ne iartă pe niciunul. Și-ți petrești mai bine, că nimicul e cu tine. Trece timpul, trece ca pe bunul, nu ne iertăm de niciunul. Deasupra ne și-ți petrești mai bine, că nimicul e cu tine. De cine poate să țină pasul cu toate, să fie la muncă bun și la mândruțe jucul. Eu le-am făcut pe amândouă, am iubit lume când nouă. Nu m-am lăsat prifonit, tot că nouă am iubit. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Noi e dat cu modă că nu și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e dat cu modă că nu e și cum și-o face omul. Așa mă băieți, mă. Pentru socrul mare și pentru socrii mii și toți invitații. Am strâns banii minișori și n-am fost risipitor. Cu bani le-am cheltuit, nu degeaba le-am iubit. Dacă spun la cineva, nu mă crede nimeni. Câte zile am muncite și câte mădre iubite. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e dat cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e dat cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Așa, ginerică, mie nu-mi stai. Și cu dragii ne iubeam. Ziua munceam cu mult spor, noaptea le iubeam cu dor. Am fost adrofe de mii și nu mi-a scăpat nimic. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e dat cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Și la muncă și pe lucră. Nu e dat cu modă, nu e și cum s-o face omul. Haide! Vine mă băiezua! Hai mă resigă! Ce-am făcut în viața și la răzare și la bine, copii mi-au dat speranța pentru azi și pentru mâine. Cine seamănă cu mine, cine nu vrei mi-l poartă, m-am îndrăzneam cu cine ca băiat am și poartă. Cine seamănă cu mine, cine nu vrei mi-l poartă, m-am îndrăzneam cu cine asta și-a dus-o curmare. E fericire în lume, lume în sufletul meu. Seara cum mă întorc acasă, mă așteaptă băiatul meu. Cine seamănă cu mine, cine nu vede mi-l poartă, mă mândrescam cu cine că băiat am și-n poartă. Cine seamănă cu mine, cine nu vede mi-l poartă, mă îndrăzneam cu cine că băiat am și fată. Azi mei că hai și la vizor acolo și pentru miresica noastră și pentru doamnele care au ieșit la horă. Ia să auzim. Are mândra, are mândra luniță, are mândra luniță populiță, are mândra, are mândra luniță, mândra lumiță, populiță. Și-are în privire dor sandale pe piciorul jugor. Mă vine s-o cu tine neicăne și să mor. Și-are în privire dor la voci pe piciorul jugor. Îți vine mândrune și să mor. Nu se aude, nu se aude. Are mândra, are mândra mea, mărgele, rochiță, la rochiță, găurele. Și-are mândra, are mândra mea, mărgele, la rochiță, la rochiță, găurele. Și corbolul prin scumă, le vede trei oare peste mijloc. Să-l omoare pe necantător. Și corbolul prins cu note, le vede pe noi peste mijloc. Să-l omoare pe necantător. Și pentru sucruare și sucruvii, să fie sănătoși. Așa, că de dreapta nu mai stă, dar nu mai fac un pas, moare lumea de necaz. Și la stânga tot așa, ai orchestra sus. Că de dreapta nu mai stă, dar nu mai fac un pas. Mare lumea de necaz și la stânga tot așa, ai orchestra sus, mă vezi. Foarte bine, foarte bine. Hai, mireasa, hai, hai, hai. Sunt la major acolo pentru toate doamnele și domnișoarele. Păi și-am zis verdovioara, e frumoasă mândrava, la picioare jartă și la repă din opa. Și-am zis verdovioara, e frumoasă mândrava, la picioare jartă și la repă din opa. Să izvorască și la noi să se mulțească, să dea Dumnezeu la toată lumea. Păi mândră care tinerea, la picior are jartea, are tatuase grele, undeva pe sânudre. Păi mândră care tinerea, la picior are jartea, are tatuase grele, undeva pe sânudre. Zai dum, acolo, da? Hai lume la joc, hai la meserie, hai la nunta alălui. Că ne-o fi mai rău, așa să ne fie, hai la nunta alălui. Hai lume la joc, hai la meserie, hai la nunta alălui. Că ne-o fi mai rău, așa să ne fie, hai la pierdul alălui. Hai, tu mâinile pe sus, fai, la muzic, la țarus, tu mâinile sus, să vă vezi, să vezi, bine ați venit, să fiți fericiți. Hai, tu mâinile pe sus, fai, la muzic, la țarus, tu mâinile sus, să vă vezi, să vezi, bine ați venit, să fiți fericiți. A venit, a venit. Atenție, cineringă! La jumătate de milion, mulțumim! Am înțeles, am înțeles! Cheta, unde ești Cheta? Și generică rupei. Hale! Dar la generică rupei medisica, o specială. Nu înțeleg și n-am să viața mea vreau să o par cu tine, Dumnezeu să ne dea ține bună. Una lângă altul să-mi trăi, amândoi să ne iubim. Unde ziua iubesc soarele, unde noapte iubesc mele. Te iubesc, se ne vede. Pe tine tot timpul o iubi. fetele nu vor, fetele nu vor. Mie nu-mi stați, nu-mi stați. Bineînțeles și că vă sunt frumoasă pentru ăștia care au mai căruțit puțin ea sau ziua. Ai albit, la ce l-a tâmplit, de atâta mândruță multe. Ai albit, la ce l-a tâmplit, de atâta mândruță multe. Dacă știi măsura,